Эдвард Хазарян սովորական երաժիշտ չէ, նա մեր ժողովրդի հանճարի գույները ուներ իր մեջ, որտեղ նա որպես կոմպոզիտոր ենքան արագ հասունացավ և մեր աչքերի առաջ այնպես էր ծառայում, ավելի շուտ ծառայեցնում էին Ադրբեջանի նույնիսկ կոմպոզիտորները. Էդվարդ Ղազարյանը հետաքրքիր որպես կոմպոզիտոր մի առանձնահատկություն ուներ. Երբ բանաստեղծությունը ստանում էր բանաստեղծներից, ասում էր, դու երգել գիտես, ասում էր, չէ, ես չեմ կարող, ասում էր, քո մեջ ինչ կա, տանը որև է մի, ինչ-որ ինքնուրույն մի տող չես երգել, ու սկսում էր երգել, և պատկերացրեք, որ նա իսկույն որսում էր յուրականչյուրի հոգուց, այդտեղ Գուրգեն Գաբրելյաններ, Հրաչյա Բեգլարյաններ ես էի գնում, մեր բոլոր բանաստեղծներին համախմբել էր իր շուրջը, և նրա ստեղծած երգերի մեջ անպայմանորեն Ղարաբաղյան հոգու երանգները, հնչյունները մենք անպայման կտեսնենք։ Էդվարդ Ղազարյանը կիրթ մտավորական էր, և նրա խոսքից մենք զգացինք, որ նա զարգացած անձնավորություն է, որ նա ոչ միայն սովորական երաժիշտ էր, այլ նա իր հոգու մեջ էր առել մեր ժողովրդի անցած պատմության ամբողջ էջերի ընկույների։ Հարայեղ մի ձայնագրություն կատարվեց, դա առիթ հանդիսացավ, որ ես մտերմանամ Էդիկ Ղազարյանի հետ, այնուհետև այդ մտերմությունը վերածվեց ընկերության, Էդիկ Ղազարյանցին երորդության մեջ պետք է նայես, որպես մարդ արհատ, որպես մարդ քաղաքացի և ինչ խոսք որպես կոմպոզիտոր, որպես երաժիշտ. Այդ դրանց շահկապվածությունը, երորդությունը տալիս են մեծ որակական պահ, և ասեմ, սիմֆոնիան, որ ձայնագրվեց, գիտեք, այդ ԽՍՊ-ների դարաշրջան չկար, ես նարա ուսումնասիրեցի պարտիտուրը այս հասնության ու լծվեցի աշխատանքի, այն ժամանակ ես հեռուստատեսային ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախմբի դիրիժորն էի, ձայնագրել եմ, և հպարտությամբ կարող նշել, որ այդ մեր Ոսկե Դարանը հայ դասական երաժշտության ռադիոյի ֆոնդում իր գողտրիկ, իր գեղեցիկ տեղ ունի Էդվարդ Ղազարյանցի Ղարաբաղ սիմֆոնիան, որտեղ դանդաղ մասում նա օգտագործել էր մայրիկ երգը, գիտեք, թվում է, թե ավանդական ձևով է գրված սիմֆոնիան, բայց բավականին մեծ թվով նորարարական պահեր կան այդ ստեղծագործության մեջ, քանզի չկա մի հայ կոմպոզիտոր սիմֆոնիկ ժանրի մեջ, որ ես շփված չլինեմ։ Իրոք երաժշտությունն է Էդիկ Ղազարյանի շատ բարձրաժեք երաժշտությունն է։ Այնուհետև ձայնագրեցի տրոմբոնի համար նոկտյուրնը, որը կատարեց մեր ավանի տրոմբոննահարներից մեկը Օմար Պապիկյանը, նա այդ շփենից զգում ես, որ նա իրոք ինտելիգենտ անձնավորություն է, պատմություն է իր ժողովրդի գիտի, մի նայք, որ ռուսերեն է խոսում, նա Բաքվի բարբարով, թեկուս Ղարաբաղյան բարբարով շատ ազատ խոսում էր հայերեն, քաշ գիտակ էր իր ժողովրդի պատմության, դրանից է սկսվում ամեն ինչ, պատմություն, լեզու, արվեստ, իհարկե մշակույթ, դա է ազգին տալիս կյանք և ճանաչում, 84 թվականին մենք փառայեղ ելույթներ հերոստատեսյան ռադիոսիմֆոնիայի նվագախ մեջ ունեցանք թատրոնի բեմահարթակում, այդտեղ ես կատարեցի Ղարաբաղ սիմֆոնիան նաև, ոչ լրիվ հատվածներ իհարկե։ Էդվարդ Ղազարովի հետ ես ծանոթացել եմ այն ժամանակ, երբ որ ես 10 տարեկան էի, այն ժամանակ ինքը երբ որ Բաքվից տեղափոխվեց Ստեփանակերտ, ես զբաղվում եմ երաժշտությամբ, բայց հայրս նկատեց, որ իմ մոտ ընդունակություններ կան դեպի ստեղծագործելու, որոշեց, որ տանը ներկայացնի Էդվարդ Ղազարովին, փաստորեն այդ մարդը իմ երաժշտական կյանքում շատ մեծ դեր ունեցել, որովհետև դրեց ամենակարևորը, սկիզբը, հիմքը իմ երաժշտական կարիերայի։ Երբ որ մարդ ուզում է դառնա պրոֆեսիոնալ, ապագայի մասին խոսքը, ամենակարևորը պահը դա հիմքն է։ Եթե մարդու հիմք չունի, հետագայում ու մոտ ուզում է սովորի ինստրումը, ոչ մի բան չի ստացվի։ Եվ իմ բախտը շատ բերեց, ես խոնարհում եմ իր առջև, որ այդ ամեն ինչը կատարվեց, և մի բան իմ համար հուզիչ է և ցավոք սրտի հնարավորություն չունեմ, երբ որ մեր տունը ինքը ռուսերեն ասեց, որ Սիմոն ջան, когда я умру, ты должен обязательно прийти на кладбище и там два цветка поставишь. И это хоскери мечи хима гылхицис дурчи галис. Вот я мечев айсор, երբ որ մեկնում եմ քաղաք Երևան, թող մախում թաղված է իմ դասատուն Ղազարով Սարյանը, ծաղիկներ եմ դնում Շիրմաքարին եւ Պանթեոնում նույնպես Էդվարդ Միրզոյանը դարձյալ ձեր ուսուցիչը։ Ցավոք սրտի Ղազարովի պարագայում անհնարին է, քանի որ ինքը վաղճանվեց Իսրայելում եւ թաղված է այնտեղ։ Որպես մարդ Էդվարդ Ղազարովի շատ հիշողություններ ունեմ, ուտող մող կեֆանող մարդ էր, շատ էմոցիոնալ, շատ դինամիկ, որտեղ ես չեմ պատկերացնում, եթե երաժիշտը մոնո տեսակի լիներ, դա պարզավոր մագնիսի պես չեր ձգի։ Բացի նրանից, որ շատ պրոֆեսիոնալ երաժիշտ էր, վիրտուոզ էր, որպես լավ մարդ էլ ինչով եմ ես ուզում նկարագրած լինեմ այդ մեծությունը։ Ես հիշում եմ մի պահ, երբ որ Կոնստանտին Օրբելյանը մայստրոն մեկնեց քաղաք Ստեփանակերտ համերգներով 86 թե 7 թվականի ժամանակ, ես փոքր տղա էի, ինչն է մեծարում Ղազարովին, որովհետև ձեռքից բռնած 10-11 12 տարի ձեռքից բռնած տարիս ներկայացրեց Օրբելյանին, որ իր ուսանողն է, ապագայում սենս պիտի դառնա կոմպոզիտոր եւ այլ։ Դա ամեն մարդ, ամեն դասատու, դասախոս չի անի դա։ Այսինքն դա նաեւ ինքնավստահություն ներշնչում է։ Հա, ինքը զգաց, որ պիտի ես նպատակիս հասնեմ եւ միջև հիմա աչքից առաջից չի գնում, կան էլիստեղ ուսուցիչներ, անունները չեմ ուզում տալ, որոնք բարձրացեն նախանձում էին։ Իսկ Ղազարովը միշտ հպարտանում էր, փորձում են դասատուներից քաղած ոչ թե միայն երաժշտությունը, այդ կյանքի առումով դասերը շարունակական լինի, մինչև այսօր էլ այդ մեխանիզմը գործում է։ Շնորհակալ եմ Էդվարդ Ղազարովին, ես նաև շնորհակալ եմ իմ ծնողներին, հատկապես հորս, որ այդ ամեն ինչ նկատալով աչքաթող չարեց ինձ, տարավ մինչև վերջ։ Thank you. Հիշողությունները ամենից վառ են, մինչև այսօր էլ հիշում եմ իրան բարձր պրոֆեսիոնալիզմը, իր վերաբերմունքը կոլեկտիվի բոլոր անդամներին, սկսած հավաքարարից, երբ ինքը առավոտ մտնում էր շենքը, այն ժամանակ հին շենքը, ինքը բարևում էր անպայման, հարցնում էր ինչպես է գործերը, տանը, ընտանիքը, ամեն ինչ լավ է, այո, լավ է, շնորհակալություն, եւ ինքը բարձրանում էր վերև իր կաբինետը, նույնպես էլ մանկավարժական կոլեկտիվի հանդեպ. Եթե աստված չանի, տարեկան մի անգամ հիվանդանում էինք եւ այսպես դողելով ասում ենք, Էդվարդ Երկանգիչ, այսօր չեմ կարա դուրս գալ աշխատանքի, ինքը ասում էր, պրոբլեմ չկա, առողջանում ես, ոչ մի բանի մասի չես մտածում, ինչ ասեմ, ինքը այնքան էր իրան հասարակ պահում եւ այդքան տարիների ընթացքում փաստորեն 5 տարի անմիջապես մենք շփվում էինք գործի առումով, ինքը երբեմն մի անգամ չասեց, բա որ գիտես, ես այսպեսի ստեղծագործություն եմ գրել, ինչ ճանաչում եմ այս երկրում, այս քաղաքում, այսպեսի մարդկանց հետ եմ շփվել, միայն մի անգամ ինձանից հարցրեց, ասեց հարմոնիայից ամոթ եմ սովորել, ես ասացի, որ Բարիս Նիկոլայիչ Երմոլայևի մոտ ինքը ուրախացավ անչափ, ասես, բատա իմ դասատուսը, այնպես ուրախացավ, կարծես թե մի հատ լուրի իրան հին ինկերից ստացավ։ Ուզում եմ ասել, որ միչև հիմա էլ դեռ չեմ պատահել երկրորդ այդպիսի ղեկավար, բրև բարի, հասկացող եւ պրոֆեսիոնալ դաշտից եւ մարդկային առումով ազնվորություն։Էդվարդ Երվանդիչ Գազարովը ծնվել է Բաքու քաղաքում, այնտեղ է ստացել սկզբնական, միջին, հետագայում բարձրագույն կրթությունը, ավարտելով Բաքվի պետական կոնսերվատորիան։ Եվ եթե մի քիչ վերհիշենք, Բաքուն ինտերնացիոնալ քաղաք է, եւ նա այնտեղ հնարավորություն է ունեցել շփվել տարբեր ազգերի մարդկանց հետ։ Սրանք ռուսներն են, հայաններն են, ադրբեջանցիներն են, հայերն են, հուներն են եւ այլն։ Շրջագայելով ամբողջ ԽՍՀՄ-ում, Ուկրաինա, Ուրալ, Մոսկվա, տարբեր քաղաքներ բազմազան համերգներով շրջելով, նաեւ մասնակցելով միջազգային տարբեր փառատոնների եւ մրցույթների եւ արժանանալով բարձր պատվոգրերի եւ դառնալով դափնեկիր, իսկ թվում է, թե այլ ոչ թե տաթումը, այլ արդեն ապացուցված է իրան կյանքով, որ ինքը մեկ րոպե էլ կասկած չի եղել իրան մեջ, ինքը ինչ ազգի է պատկանում։ Եվ հետաքրքիր է, ես ամբիսի բան եմ նկատել ողակի, երբ մարդ ծնվում է օտարտեղ, դե տվյալ դեպքում խոսենք հայերի մասին, քայսի շատ շնորհալի զարգացած ազգի ներկայացուցիչներ ենք մենք, եւ լսելով ամբողջ կյանքը օտար լեզու, օտար երաժշտություն, նա իհարկե կարողանում է ընդունել, զարգացնել օտար նույնիսկ արվեստը, եւ ասում են, ինչքան օտար զարգացնում ես, այնքան դու մարդ ես դառնում, ավելի մակարդակով, բարձր, բայց միևնույն ժամանակ դու սկսում ես գնահատել այն, ինչը դու ունես, ունի քո ազգը, քո պատմությունը, դեր 16 տարեկանից ինքը որպես մենակատար ակորդենահար ելույթներ էր ունենում, իրան նկատել է այդ պետության ղեկավարությունը, ինչ որ համրցանակների, ուզում եմ ասեմ, նաև դասական պրոգրամա ուներ իրան, սկսած Բախից, Լիստից, Շոպենից, մշակումներ էր անում Պանիցկի, Խոլմինովը եւ այլն, նաեւ ադրբեջանական ժողովրդական մուգամների մշակումները, նաեւ շատ գեղեցիկ ստացվում է, ի վերջո ինքը աշխատում էր ազգոս էստրադայում, այն ժամանակ էլի որպես մենակատար։ Ասենք ամեն անում էր նաև աշխատանքի վերումով, ասենք ադրբեջանական մուղամների մշակումները։ Հա, դա արվեստ, արվեստը չունի ազգություն, ինչ կապ ունի, ինչ ազգի է։ Մարդը հասկացավ այլ ազգի մշակույթի մտածելակերպը, այո, սա խոսում է միայն Գազարովի հզորության մասին։ Բայց 90-ական թվականներին ինքը, կարծեմ, Արցախի հերոստատեսությանը հարցազրույցի մեջ ինքը նշեց, որ ինքն էլ է զարմանում, որ վերջին տարիներին, վերջին 3-4 տարիներին ինքը գրեց ավելի շատ, քան ամբողջ իր կյանքում, նոր ստեղծագործություններ տվավ, եւ բացատրում է սա միայն դրանով, որ ինքը գտնվում է հառազատ հողի վրա եւ ուժը ստանում է իր ժողովրդից եւ իր հողից։ Այս երաժշտագիտությունը համարվում է էլիտար գիտությանը եւ ամեն բեմում չես կարա խոսել դրա մասին եւ ամենը չի, նույնիսկ երաժիշտը, կատարողը կարող հասկանալ դունչի մասի ես խոսում, որովհետեւ սա շատ լայն հասկացողություն է եւ ընդգրկում է եւ պատմությունը, եւ փիլիսոփայությունը, եւ հոգեբանությունը։ Մեր գիտաժողովները անցնում են ոչ մեծ քանակով, վոկալ ստեղծագործությունները բոլոր երաժշտական ժանրերի մեջ ավելի դեմոկրատիկ են, քանի այդտեղ կա խոսք, եւ ով միգուցե թե երաժշտությունը բան չհասկացել, ապա խոսքը ավելի շատ տեղ կհասնի, միտքը ավելի բարձ կլինի։ Երևի թե գերակշռող այսերը, որ ընտրեցի, վոկալ ստեղծագործությունները։ Եվ ձեր ուսումնասիրությունների արդյունքում ինչ հայտնաբերեցի, խոսենք այս շարքերի մասին։ Նախ ասեմ, որ 2015 թվականին, երբ Երևանում կոմպոզիտորների միությունում անցեր կացվում գիտաժողով նվիրված Հասպանության հարյուրամյակի, իմացա 10 օր առաջ, որ պիտի այդպիսի նիստ լինի, և հաշվեցի իմ պարտքը, որ պարտադիր արցախյան կոմպոզիտորի ստեղծագործությունը պիտի լինի։ Չմոռանաք, որ Էդուարդ Երվանդովիչը ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կոմպոզիտորների միության անդամ էր և նախագահ էր, այլ ինքը և ՀՀՄ-ի միության անդամն էր ավելի վաղ։ Նաև կյանքի վերջի տարիներին նրան ընդունեց Իսրայելի կոմպոզիտորների միությունը, գնահատեց ստեղծագործությունները, ներկայացրեցի այնտեղ Էդուարդ Ղազարովի ռեքվիեմը, որը նվիրված էր արցախյան ազատամարտում բոլոր զոհվածներին։ Ասենք, որ Էդուարդ Երվանդովիչը ասում էր երաժշտությունն էլ ազենք։ Ես կռվում եմ իմ երաժշտությունով։ Ես հասկացա, որ պիտի ամեն մի ժամ, ամեն մի օր իմ ժողովրդի պարտավոր եմ ուղակի նոտագրել իմ պարտքն ասա։ Եվ ինքը իրոք կատարյալ իր արջև դրած ընտրի գերազանց լծեց։ Ասենք, որ չնայած ինքը այդպես շատ չեր սիրում իր անգովի, բայց ինքը ոչ միայն երաժշտություն այլ ռեզենք ընտրել, չմոռանաք, որ ինքը նույնպես այն միտինգներում իր ժամանակին ակտիվ մասնակցում էր Ղարաբաղի հարցի շուրջ, որպեսզի ինքնուրույն դառնանք։ Որպես երաժշտագետ, նրա կոմպոզիտորական մտքի յուրահատկությունը, առանձնահատկությունները որոնք են։ Գիտեք, 20-րդ դարի սկզբում, երբ կատարվեցին տարբեր կատակլիզմեր, հեղափոխություններ, համաշխարհային պատերազմ, եվրոպական դասական դպրոցը, ինչ որտեղ եւ ռուս կամ սովետական հետագայում երկահանները այսպիսի մի ուղղություն ծագեց, որը կոչվեց օրինակ ատոնալիզմ, որպեսզի երկար չխոսեմ այս երաժշտական համակարգը ուղակի, ասեմ, որ հիմնականում ենք ասում ենք կամի գլխավոր տոն եւ բոլորը պատկանում են սրան, իսկ այդ ատոնալիզմ ասեց այդ տոնն էլ չկա, որտեղից սկսեմ, կարող եմ ինչ-տեղ ավարտեմ, այսինքն սա փաստորեն կոմիտկա ոչ միտեղ չի հասցնում, մարդ սպասում է մեկ, բայց տանում է վերջում անհակարակը տարբեր պատկեր, եւ սա թելադրված էր այն վիճակով, որ ցանկացած պատերազմի հետևանքները ավերված տներ են, դժվար ընտանիքներ, չկայացած ճակատագրեր, ամեն ինչ ցավալի է, և ով որ չի արցախցին այդքանը հասկանա, որ ինքը այդքան իր սեփական կաշվի վրա տարել է և գիտի սա ինչ է։ Մեր արցախյան կոմպոզիտորները չդիմեցին այս քայլին, որտեղ խնդիրը պարզ էր, նպատակը պարզ էր, երևի թե ես ենթադրում եմ, հիմա ափսոս, որ դրցեին իրաց հետ անձավ, իրանք ավելի պարզ կասեին ինչու։ Ուղղակի մի փոքրիկ, բայց շատ կարևոր հանգամանք նշեմ, որ երաժշտության մեջ եւ արվեստի մեջ, նկարչության, գրականության մեջ կա այսպիսի մի հասկացողություն, золотое сечение, այսինքն դեր վաղուց դեր առաջ, երբ ստեղծագործության մեջ լինում էր այդ золотое сечение, սա համարվում էր կատարյալ ստեղծագործություն։ Այ հետազոտությունների արդյունքները ցույց տվեցին, որ Էդուարդ Երվանդովիչի ինչ որ երկերի մեջ նաև կա золотое сечение, և սա հոկտեմբեր ամսվա 2015 թվականին ես ներկայացրի Երևանի պետական կոնսերվատորիայի ներբուհական երիտասարդի ժամանակ։ Այսպես կոչված Զալատոյ Սիչենին, սա նույնիսկ մաթեմատիկներն են շատ լավ ճանոթ, երբ ամբողջ մասը հարաբերվում է մեծ մասին, այնպես ինչպես մեծ մասը հարաբերվում է փոքր մասին։ Եվ երբ այս հավասարությունը հավասար է 0.6-ի, մոտավորապես այդպես ենք մենք հաշվում։ Ուրեմն այս սկզբունքը Զալատոյսի չինի գույություն ունի և կարող եմ կոնկրետ նշել, ինչ ստեղծագործության մեջ եմ հայտնաբերվել։ Սա բեկոր ֆրագմենտ ասկոլկա, երգում կա, չնայած երգը գրված է ավանդական երգի ձևում, տոն, կարկան երգ, բայց և սա գիտեք ինչ, սա հաճախակի երևույթ չի, և սա ստացվում է միայն մեծ ու մեծ վարպետների մոտ, և սա չի կարող լինի, որ մարդ ինչ-որ արհեստական մոտենա սրան։ Կա այսպիսի հսկա երգահաների մոտ, ինչպես Բախնա, շատ ու շատ, կա Մոցարտի մոտ, կա Դեբյուսի մոտ, կա Խաչատրյանի մոտ, և այսօր, և եթե չպրոպագանդենք, եթե չտպենք այս մարդու ստեղծագործությունները, կանգնեցնում ենք մշակույթի պատմության, և ինչու միայն մշակույթի, ընդհանրապես պատմության, սա հուշարձան է պատմության, երգը պատմության հուշարձան է մի խոսքի և նոտաների միջոցով։ Եթե հակիրճ բնութագրելու լինենք կոմպոզիտորի դերը Արցախյան երաժշտ արվեստում, դուք որպես երաժշտագետ, ինչպես կբնութագրեիք նրա տեղը։ Առաջինը հպարտ եմ, որ Էդուարդ Երվանդովիչը մեր ազգի ներկայացուցիչն է, և նրա դերը ոչ թե միայն, ասենք, Արցախի կամ Հայաստանի կամ այլ երկրների մշակույթի զարգացման մեջ է շատ մեծ, սա այն մարդն է, որ դարձել է համաշխարհային երգահան։ Ինչ եք ասում, այստեղ իրեն գնահատված, սիրված էր զգում։ Ես չեմ կարա բոլորի տեղ պատասխանեմ, իհարկե, բայց ինձ թվում է, թե ում հետ ինքը համագործակցել է, անտարբեր չէին կարա մնալ, և երախտագիտություն պիտի լինի մեր մեջ, և մենք պիտի այդ հպարտության հետ նաև շնորհակալ լինենք, իսկ շնորհակալությունը մեր ինձում է այսօր արտահայտվի միայն հիշատակում, երբ մենք չմորանանք և մենք չդադարենք խոսել և Էդուարդ Երվանդովիչի մասին, և այլ գործիչների մասին, ովքեր իրենց ներդրումն են ունեցել մեր ազգի մշակույթի և պատմության զարգացման մեջ։ Thank you. Thank you.